हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला? सातवां भाग, उसने पाया कि न्यूक्लियस में डीएनए हमेशा क्रोमोसोम में ही मौजूद होता था, जबकि आरएनए हमेशा न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में मौजूद होता था। और अधिक शोध के बाद कुछ डीएनए साइटोप्लाज्म में भी मिला और कुछ आरएनए न्यूक्लियस में भी, पर अधिकांश डीएनए हमेशा न्यूक्लियस में पाया जाता और अधिकांश आरएनए हमेशा साइटोप्लाज्म में मिलता। अब तक वैज्ञानिकों को इस बात अच्छी तरह अनुमान हो गया था कि नूडल्स जैसे दिखने वाले और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम का वंशानुक्रम से बहुत गहरा संबंध था। क्रोमोसोम में जीन्स थी और जीन्स के माध्यम से माता पिता अपने बच्चों को वंशानुक्रम के गुणधर्म प्रदान करते थे। डीएनए क्रोमोसोम में स्थित होने से लगा कि उसका वंशानुक्रम से कुछ गहरा रिश्ता होगा, पर सभी जीवित चीज़ें सेल्स की नहीं बनी होती हैं। कुछ बहुत सूक्ष्म चीज़ें होती हैं सेल्स से भी छोटे, वायरस जो सेल में घुसकर प्रजनन कर अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। प्रजनन करते समय वायरस की संख्या बढ़ती है। वायरस किस प्रकार अगली पीढ़ी को वंशानुक्रम की जानकारी प्रदान करते हैं, वो क्या तरीका अपनाते हैं, इसके लिए सबसे पहले वैज्ञानिकों को बिना सेल के शुद्ध वायरस की ज़रूरत थी। वायरस किस पदार्थ का बना है, भला उसका ज्ञान उन्हें कैसे होता? शुद्ध वायरस के सैंपल सबसे पहले अमेरिकी बायोकेमिस्ट वेंडल मेरिडिथ स्टैनले ने खोजे। वो टोबैको मोज़ेक वायरस का अध्ययन कर रहा था। यह वायरस तंबाकू के पौधों में बीमारी पैदा करते हैं। 1935 में वायरस लगी कुचली हुई तंबाकू की पत्तियों में उसे सुई जैसे क्रिस्टल मिले। यह क्रिस्टल जो तंबाकू के शुद्ध वायरस के सैंपल थे, केवल प्रोटीन्स के बने थे। उसके बाद से जितने भी अन्य वायरसों का परीक्षण हुआ है, वे सभी प्रोटीन्स के बने मिले हैं। इस शोध कार्य के लिए 1948 में स्टैनले को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला। पर जल्द ही समझ में आया कि वायरस में प्रोटीन्स के अलावा भी बहुत कुछ था। 1937 में ब्रिटिश जीवशास्त्री फ्रेडरिक चार्ल्स बाउडिन ने पता किया कि टोबैको मोज़ेक वायरस में प्रोटीन के अलावा आरएनए भी होते हैं। उसके बाद यह भी निकल कर आया है कि सभी वायरसों में न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं। सरल वायरसों में केवल आरएनए होते हैं, परंतु जटिल वायरसों में न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं।